तो सही, सोचो तो जरा, मौसम की रवानी तुम ही तो हो। ठहरो तो सही, सोचो तो जरा, मौसम की रवानी तुम ही तो हो। सावन की रिमझिम मस्त घटा, ये शाम सुहानी तुम ही तो हो। ठहरो तो सही, सोचो तो जरा, मौसम की रवानी तुम ही तो हो। आहट आती है, मैं प्यार से सुनता जाता हूँ। बागों की महकी गलियों से मैं कलियां चुनता जाता हूँ। बेचैनी मेरी धड़कन की, ख्वाबों सही, सोचो तो जरा, मौसम की रवानी तुम ही तो हो। ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे जब पंछी सुर में गाते हैं, ऐसा लगता है साजिंदे कहीं अपना साज बजाते हैं। बुलबुल के पैरों की पायल, भंवरों तो सही, सोचो तो जरा, मौसम की रवानी तुम ही तो हो। सावन की रिमझिम मस्त घटा, ये शाम सुहानी तुम ही तो हो। ठहरो तो सही, सोचो तो जरा, मौसम की रवानी तुम ही तो हो।